O moarte care nu dovedește nimic. 8. Într-adevăr, observasem și eu la ea contrariul. Nu-mi plăcea că stă pe loc. Ar fi stat lipită de mine la infinit și eu nu puteam asta. Ar fi tăcut fără ca vreun gând să o zguduie brusc sau ar fi vorbit fără încetare lucruri mici, aceleași. Mi-ești drag, mi-ești drag. Dorința și împlinirea ei nu erau pentru dânsa decât fapte neînsemnate, care nu tulburau șopotul ei dulce. Un gest familiar de al ei, cum scotea bluza pe cap, apucând-o cu mâinile cruciși de cele două laturi. Toți spuneau, cum s-o fi uitând Sandu la ea, nu e nici prea cu minte. De fapt, când lipseam, își trecea timpul mereu cu alții. Uneori chiar era numai cu câte unul, făcea haz de el, vorbea, citea cu el alături. Dar niciodată n-am crezut că asta înseamnă ceva periculos. Acei cu care rămânea nu-mi inspirau teamă. N-aș fi fost convins că Irina și-ar fi dat seama de neînsemnătatea lor, dar nu-i credeam pe ei în stare să facă gestul isteț. Irina era cu cineva, cu oricine, numai să nu rămână singură. Văzându-i mișcările repezi, ai fi crezut-o foarte personală, dar depindea de cel care i-ar fi poruncit. Singură nu avea forță. Oricine îi putea da o opinie. Când protestam, se scuza, ai dreptate, vezi că nu mă gândisem. De altfel, imediat ce mă întorceam, îmi reluam toate drepturile. Sclavajul ei total reîncepea fără gândul vreunei împotriviri. O chinuiam mult, poate, dar nu numai din răutate. Mă simțeam umilit cu ea, dar n-aș fi vrut să se irosească dragostea. Mi se părea că prin răutăți eu o întrețineam. Când o vedeam calmă, mi se părea că s-a săturat de mine. Voiam o pildă evidentă că nu-i adevărat și atunci aruncam vorba care trebuia să dezlănțuie furtuna. Ochii brusc în mișcare, fața galbenă și o mișcare a piciorului. Aveam satisfacție momentană, apoi păreri de rău și o împăcam cu tot atâta grabă. Clipele de împăcare erau calde, mi-amintesc. Deci mă mulțumeam cu satisfacții imediate, fără să mă gândesc că repetirea lor ar putea produce transformări mult mai profunde și iremediabile. Găsesc câteva pagini dintr-un jurnal de zi vechi. Vor explica ceva asupra noastră? E vorba de o plimbare făcută cu mai mulți camarazi la mare. Luni. Trenul fuge printre oițe și maci. Culoarea de lut, apoi marea. Ce-o fi făcând Ela? Câțiva turci, câțiva măgari, o goarnă încercând sunete în mijlocul zilei, căsuțe albe, unele după altele, coborând spre mare, ca o turmă de oițe. Balcicul. Balcicul, impresia unei fetițe blonde care, cu gesturi grațioase din cap, din buze și din mâini, ți-ar spune, poftim la masă. Mi-e somn, sunt obosit. Bună seara. Ela, de departe. Marți. O slugă mică, Hamiri, îmi deretică prin cameră. Ies și, singur, o pornesc. Pe drum, un cimitir mic a țipit. Pe deal, mormintele turcești. Apoi, în grădina publică. Unul face un spirit local. E așa de mică grădina, că dacă s-ar culca un măgar, iar rămâne coada afară. Miercuri. Pe stânci cu Irina. Am cățărat-o cu deasila. Până la mine s-au suit niște oițe bune și cu minți. Picioarele lor sunt țepene și neterminate, parcă. De fug, pocnesc pământul ca niște bastoane de lemn. Pupilele și le țin în vârful irisului, persoane încrezute. Le privesc cu mințenia și îmi dau lacrămile. Irina nu pricepe prostia mea și eu a trebuit să o liniștesc și a trebuit să-i explic ce simțeam. La urmă face și ea, cu mai dreptate, și le privește cu simpatie. Joi. Hamiri îmi aruncă un potop de vorbe. Are ochi frumoși și scânteiați. Ploapele îi clipesc cu repeziciune și inegal. Ai crede aripile unei păsări care ar vrea să-și ție echilibrul pe un băț prea subțire. Apoi se opresc și rămân nemișcate pentru câteva vreme. După prânz, la poarta cimitirului creștin, un mormânt mic înconjurat cu un gard alb înalt. La capăt, o cruce mare, sub ea un felinar. Pe lemn, scris numele unui copil. În preajmă, maci și melci. Vineri. Irina a izbutit să scape de privirile prietenilor și să vie la mine pentru o clipă. Era și timpul. Hamiri, măturându-mi camera, mă întreabă dacă sunt măritată. Ea este. Are 15 ani și nu 12, cum credeam. Îmi istorisește scena din menajul ei, din care eu nu pricep decât foarte puțin. Acum s-a vărât sub pat cu măturatul, dar povestirea nu și-o curmă. Sâmbătă. Și am plecat pe neprevăzute, fără să mi-au rămas bun nici de la mare, nici de la oițe, nici de la Hamiri. Și iarăși trenul printre maci. Toată ziua am amărât îndelung, ca de obicei fără motiv. Aș spune că mă gândesc la moarte dacă n-aș auzi riposta unui om sănătos, bine odihnit și giftuit. Ești banal. Irina, cu toată prietenia ei, nu poate să-mi facă nimic, iar gândul la Ela e ca ceva cum nu se mai potrivește pe ziua de azi. Duminică. Un popas la Constanța și iar pe drum. Ceilalți dorm, declamă, cântă, fac dragoste. Eu îmi port melancolia la cele două capete ale vaporului. Irina, sărmana, păzește pentru mine curentele. Urmează o poezie de-a lui Geraldi, copiată întreagă. Mi se păruse că se potrivește situației dintre noi, indiferent de versurile mediocre. Știam că pagina va fi citită de Irina, astfel că poezia era socotită să fie o mică răutate și să-i facă un mare necaz. Reprezenta și un adevăr, plictiseala pe care o simțeam, cunoscând-o prea bine. Dar, de fapt, la o judecată dreaptă, versurile erau o laudă pentru ea. Însemnau că cel puțin odată am prețuit viața noastră, ceea ce nu-i adevărat. Chiar înainte de a mă deprinde cu ea, mi se păruse că mă sacrific. Apoi, la început, ea n-a arătat niciun fel de ezitare și nicio timiditate. Nu făcea vreun gest, dar mă lăsa să fac orice, fără de nicio împotrivire. Măgărușii, pitici. Tot așa de mici, cu aceleași figuri de copii îmbătrâniți, cu aspectul lor comic și tragic în același timp. Luni, la Constanța. Băieții toți la un loc. Seara la culcare, zarvă mare, spirite cazone, râsete suave, foc pe călcâie, cremă de ghete pe nasuri, curiozități indiscrete pe sub lăpumi. Se joacă printre paturi. Rol își lasă să-i se vadă formele grațioase prin cămășuța trandafirie. Nichi zâmbește mereu. Nelu râde cu sughițuri, ecouri și rezonanțe. Dascălul aleargă iepurește într-un curcubeu de culori. Îmi place dascălul. Are picioare de două ori mai lungi ca pantalonii și mâinile de două ori mai lungi decât mânicele. E cel mai înalt din toți și pare făcut numai din chibrituri. Apoi timbrul vocii îi este de biserică. Numai timbrul. Cuvintele îi sunt lumești. Minte cuprinzătoare, imaginează cu ușurință spiritele celorlalți. Marți. Suport mai ușor pe dascălu. Seara a venit la mine în pat cu o bomboană. Irina lângă mine citește ce scriu. O amuză. E bună, așa de bună cum nu se mai poate. O simt caldă, dar sunt chinuit. Pe vapor mi-am găsit deslegarea. Cu Irina alături, singuri în noapte, tremurând sub frig, am plâns împreună și ne întrebam, nu-i așa că suntem fericiți? Am plâns mult pentru durerile de odinioară și pentru cele ce au să vină. Pe cer, din toate părțile, cădeau stele. I-am spus că mi-e dragă și o credeam și plângeam. De ce? Ea spunea că eram atins în mândria mea de om independent, că năzuințele mele au fost înfrânte. Cine știe de ce eram așa de deznădăjduit? Mă simțeam slab sau ridicol? Și mă gândesc și măsor cuvintele și nu-mi iese măsurătoarea și urmăresc gesturile și sunt multe care nu-s pentru mine și acum, când stă alături, ar vrea să se ducă până la ceilalți pentru puțin, iar de încep să-i vorbesc de dragoste, dânsa lasă vorba frântă, fără curiozitatea sfârșitului. Se încearcă să doarmă lângă mine, iar eu mă stăpânesc ca să n-o tulbur. Dar când o simți adormită, cu o mână atârnată și cu gura întredeschisă, nu mă mai opresc. Doarme ușor sărăcuța, cu lacrimile încă pe ochi, a adormit de îndată. E obosită, tot păzindu-mi supărarea și oboselile mele. Singur privesc marea și cerul. Miercuri. Aseară, pe mal, în așteptarea vaporului, s-a dus cu alții. Nu s-a întors decât târziu de tot. Priveam mereu în întuneric pe unde plecase ea, dar nu vedeam nimic. A râs, a țopăit între străini, aș fi vrut să urlu. O să fim fericiți. Durerea mă frământă tot, dar respirația ei domoală continuă. De-ar ști Irina ce am scris, mi-ar strânge mâna ca de obicei, apoi ar căuta să mă îmbune. Sau poate, cine știe. Văzând că este un mijloc ca să fiu mai aproape de ea, va căuta să se producă aceste scene cât mai des. S-a trezit cu vorba, aș vrea să mor. De ce tocmai acum, când m-a văzut suferind pentru dânsa? Pentru ce atunci? Fără motiv. Și ea și-o fi dat seama de toate acestea, când eu, care mereu mă gândesc la mine, nu pricep nimic. E atât de bizară viața. Joi. Azi m-am distrat atât de bine că aproape nu-mi venea a crede scena de ieri. Irina e din nou neînsemnată. Ce-o fi făcând de ela? Vineri. Am suferit zilele acestea cea mai puternică emoție din viața mea și asta din pricina Irinei. Strâmbă, cu picioarele sucite, cu părul lațe, cu nasul cârn, cu rochia de 10 lei metru, cu locuința în Mahalaua Dudeștilor, funcționară, mâine poate telegrafistă și viitoare soție de avocat mediocru de provincie, cu cunoștințe franceze de modistă, cu un sentimentalism de melodramă, la dispoziția mea când vreau și când nu vreau, să mă chinui eu din pricina ei. Sâmbătă. Sărmana. Supărare după supărare. Ca să o pedepsesc și mai mult, am lăsat anume să găsească o scrisoare de-a mea către Ela. Am făcut-o să nu mai poată și să vrea să se omoare. Lângă mine, înțepenită, cu ochii uscați și cu gura întredeschisă, iar eu o rugam zadarnic să-și revie. Niciodată n-am văzut-o așa de hotărâtă. I-am vorbit, dar nici nu m-a ascultat, ca și cum aș fi fost un străin. Noroc că a fost la noi dascălu, care prin prezența lui caragioasă și venirea lui la noi a fost curiozitate grosolană sau finețe desăvârșită, a reușit să o domolească. Dascălu, fără să știe, e un erou căruia îi datorez viața ei și fericirea mea. Seara a trebuit să țin o conferință și am avut un succes mare. Ea, exaltat de fericire, o întrebai. Nu era rău dacă nu era în seara asta? Îmi răspunse cu o seriozitate bruscă. Nu. Trebuie să o fac fericită, să o împiedic să se mai gândească la rău. Duminică. Irina alături, împăcată, îmi citește ultimele rânduri, îmi ia creionul și adaugă. Te iubesc mult, nemăsurat, mult de tot, căci ești bun și drag, și de nu sunt de tot fericită, e că mi-e frică. Mi se pare că nu o să pot să mă bucur mult de această fericire, dar orice s-ar întâmpla de aici încolo, nu voi uita că ție îți datorez aceste clipe. Luni. Trebuia să vie la hotel la 9 dimineața și a venit la 11, iar acum își aranjează părul și își face buzele. Timpul a trecut, trebuie să ne întoarcem la casele noastre. Marți. Ne-am întors, mi-e urât, mi-e dor de ea. Mâine avem întâlnire, oră convenabilă. Nu ne vom revedea prea devreme și nu ne vom despărți prea târziu. Împreună vom fi prudenți, de vom întâlni cunoștințe, vom râde cu ei, ne vom împărți în grupuri, ea înainte și eu în urmă, și nu vom părea decât prieteni buni. Și apoi ne vom da o altă întâlnire, aleasă și ea cu chibzuială, ca să nu se bănuiască nimic. Miercuri. Cum această situație mă indispune, prefer o transformare radicală. Plec la țară. Joi. După atâta vreme de vorbă și scris, aș vrea acum, convins că nimeni nu se apleacă pe umăr să citească, să fiu complet sincer. Scrisorile Irinei sosesc tot mai alarmate și mie mi-e lene să răspund și stau mereu la îndoială cum or să se termine toate acestea. Îmi place variația și recurg la toate minciunile ca să o văd mereu alta, plângând, râzând, nenorocită sau veselă, în veșnică trudă. Când două scrisori se aseamănă, eu trebuie să-i pricinuiesc o nemulțumire sub aparențele celor mai bune intenții ca să am ceva nou, iar noutatea nu întârzie mai mult decât de la un factor la altul. Și mereu e mai nemulțumită și deseori mi-e milă de ea, căci o știu de ce e în stare să facă. Apoi încep din nou. Am crezut întotdeauna că n-o iubesc. Nici când eram singur, nici când eram gelos, nici când era bună și nu știam ce să-i mai fac ca să fie fericită. Niciodată nu mi-am închipuit că o să mă însor cu ea și nici măcar că legătura noastră o să continue prea mult. De ce o chinui atunci? O chinui pentru că nu sunt de un temperament egal și de o las calmă, ea se distrează inconștientă cu alții, uită, face ușurințe și sunt mândru. Iar dacă aș ști-o disperată, mi-ar părea rău și aș chema-o înapoi. Tragicomedie. Urmează 100 de pagini unde ea nu mai are rol. Am căutat să analizez cu migală paginile acestea și n-am ajuns la niciun rezultat. Sunt desigur numeroase, pline de Irina. Dar ce contează ele față de miile de impresii scrise, de pe timpul ei, dar printre care ea nici nu e amintită? Apoi nici nu sunt totdeauna sincere, unele anume mai bune, altele anume mai rele, trebuind să fie multe din ele citite. Nu mai pot da seama care au fost scrise numai pentru ea și care pentru mine. De altfel, cred eu, ele ar putea folosi la deslușirea sau la complicarea caracterului meu și nu asta mă interesează acum. Cine este ea? Numai asta vreau să știu. Din faptul că o îmbrac mereu cu altă haină, după cum o urăsc sau mi-e milă, nu pot trage o concluzie. Mărturisesc cu multă neplăcere am recitit notele mele. Îmi displăcea și naivitatea unor reflexii și mai ales aspectul meu foarte dezagreabil. E aproape o scuză pentru ce va fi făcut ea mai târziu. Dar intenția mea este să reconstituiesc oameni întregi și nu figuri convenționale.